صوت له صوت الحمید دان خر مو جوړوا کدا आवाज دې ځای اوچت کړی مدار خر غونته کړی څه مطلب ته کما کله د خرو ته کما کله الان ترو آیات تاسو وګوره ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض چې الله تابع کړی دې تاسو لاغه سچ پاسمانونو کې دی اوغه سچ پزماګه کې دی یا بلا واسطه یا بل واسطه یا ډېرې کیا ان ډېرې کو واس بغا علیکم نعمه او پر کړی دی پتا ته باندې خپل نعمتنا ظاهرتن او باطنا سپکه ښکار دی او سپکه پټی ظاهرتن هغه ته وی چې حواس دل درکړي دی او داغه په وجه سره ته ادراک کول شي او باطنتن هغه ته وی چې عقل دل درکړي دی او عقل پټه دا نعمتونه دل الله درکړي دی جنید بغدادی معنی کی اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن کلی اخلاق در کړی دی غخ کار کیږي او باطنی نعمتونه قسم قسم معارف او علوم در کړی دی نعمت ظاهری هم الله در کړی دی او نعمت باطنی هم در کړی دی په ای اعلی ربکما تکذبان کم نعمت باغت نه مانی او وما بكم من نعمت فمن الله ومن الناس چې نعمت الله در کړی دی د منعم او منا کنه خو سره ده دینا بعد خلقنا غدی یجادل فی الله سورة حج کے مددر عددی ذکر شو یو دا مقلد بارکے بل مقلد بارکے بعد خلق ناغا دے چی جگڑا کی دا اللہ پا توحید کے فی اللہ فی توحید ہی روح المانی بغیر علم بغیر دس دلیلنا چی سبق دے ندے ویلے دلیل سر نشتا را توحید پا مسئلہ اعتراضو نا کہے جگڑ مارا دیتا سا جاتے تم دانتا سڑے وے ومن الناس دا ومن الناس دا زجر دا پارا راجی لکا اس وقت تیر شو ومن الناس من يشتري لا والحديث ولا عدن او بغیر د دلیل عقلنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روخاننا نقلی و وحی دلیل سرم نشتا دلیل عقل نشتا دلیل نقلی نشتا دلیل وحی نشتا بغیر علم دلیل عقل نشتا ولا کتاب دلیل نقلی نشتا او ولا عدن بغیر علم دلیل عقلی نشتا ولا ودن دلیل نقل نشتا ولا کتاب منیر و دلیل وحی نشتا نچه دلیل لسر نشتا واسه اما کما جانگه نخلی ورنکینه ها یو دلیل بسر اشتا و اذا قیل لهم کلچ دق جگرمارو تاویلشی هم سوق دی من یه جادلو دق جگرمارو دلتا هم زمیر دا جمع راوڑ دی پا دی اعتبار سرا چه دا من دا دا لپس پا اعتبار سرا مفرد دی دا مانا پا اعتبار سرا جمع دی دا مانا لحاظ کرد دن همه ہوئے اتبعوا ما انزل الله روان شیخ سپسی چا اللہ نازل کردی دی قالو دی بوائی نا نزو قرآن پسی نزو بلکہ نتبعوا ما منگ بزو صرف اغی سپسی وجدنا علی آبانا چا منگا پائے بانے مشران منتی دی دا خو مشر ندے دا خو شیطان دے اولو کان شیطان مشر خو غطوی چا عقل وسری علم وسری ہدایت وسری تکا بل دیوی کنا اولو کانا آباؤم لا یعقلون شیئن ولا یعتدون اولو کانا آباؤم لا یعلمون شیئن ولا یعتدون دا سے مشر پسی دا چی علم ولا اللہ ورکڑ دے ہدایت ولا ورکڑ دے عقل ولا ورکڑ دے وچی کم مشر دا عقل نخلاص دے علم وصر نشت دا علم نکنگال لے ہدایت نا بالکل لرے لرے دے دا سے مشر پسی خوبا ندے اللہ مالوسی لکین وہادا ظاہر فی منع التقریر فی اصول الدین دا مسئلہ دا چې د دین په اصولو کې تقلید بنه کې ضرورتات او د دین کې به تقلید نه کې دا بریلی منی جال حق کې لیکل دي چې په ضرورتات کې تقلید نشته ها دا یو مسئلہ بل ذکر کړی دا الله مالوسی دی دی کې چې کم عوام دي او غي په دلایل نه لري پوها او مسئلہ د ضرورتات او لکه الله شتا او پیغمبر رسول له او قران د الله کتاب دی او قیامت یقیني دی دا ضرورتات دي دا مینه د پوسو کا دره درایل نو ورزی نو د دې په وجه سره وته مونږ کافر نه وایو اگر چې دې خپل وس نه استعمالي په دغه درجه کې وته مونږ ګناګار وایو خو کافر ورته نه وایو ادا غیر مقلد هم مانی حقیقت الالحاد کې وشتا چې مثلا یو ومی سړی د دین په ضرورتاتو کې هغه چې کم دین نه درو فکر نه چلی نو کافر ورته مونږ نه وایو نہ چ پائے کہ وہ تو کافر نہ وے نہ پرٹی مسئلہ کہ وہ تقلید راغل دے نہ پائے کہ وہ تو سنگ وے جڑا مشرکان دی اور ادی ایک دیر شرک دی د امام اشعری نه دا قول نقل لې چې دا سه غریب دا سه عامي سړی بالکل ان پڑھ شړل زمیدار دا غ ایمان له اعتبار نشته ری لیکن استاد ابو القاسم قشيري ویری دي چې دا پاغه باندې افترا ده هغه دا خبر نه کړي نو تحقیق بس دار علامه لوسی اخری خبر هم دا ذکر کړي دا چې نظر فکر ملهم پکار ده ضرورتات د دین کې چې سونه وس کیږي اکنه نشي کې ده او نه پويږي په نه بیا هم دې مسلمان ده نه چې پدغه کې کافر نه نه فرعي کې خود نه لري خودلته مسله د ضرورتات د دین ذکر کړي او دلته مشر غلط ته ولو کان شیطان ور پسې ده اولو کان شیطانو اگر چوی شیطان یدعوهم چرا بلی دی جگر مالو لا الى عذاب السعیر و اغا عذاب دی لمبو عذاب دی وربلتا لمبو والا عذاب تا دا خو گره اگر شیطان لے اگر انبیسی پارک ترشو ویدا خلو الى شیاطینهم ولموت بیرو کنا اتی ظاہر که علم خکاری خدا شیطان لے دیتا لمسی نو گره جہنم تر غرزی ومن یسلم وجهو الاللہ اگر چا یسلم وجهه الاله اغه سو کچ سپاری خپل مخو یعنی تابع کی خپل ذات الله تا او هو محسنون او ویده موحد تفسیر جلالین معنا دا محسنون په معنا دا موحد یا محسنون او ویده مخلص دو خبر ذکر کړلې عقیده سما او اتباع سنت دا دو چی فقد استمسک بالعروه الوثقا نو دو خو مضبوط راټینګ کړی دا کړه مضبوطه دې ته وی تشبیه تمثیلی مرکبه لکه یو تن کړه یونی ولا خ مضبوطه کنا دې داغه په ساتت پاسې دي شي دا مضبوطه کړه یونی ولا آیت الکرسی تم دا خبره تیرې شوې ده فمن یکفر بالطاغوت و یوم بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا و الى الله عاقبت الامور والله تا انجام د ټول کارونو برسي یعنی دا کارونو والا ټول الله ته واپس کیږي او الله طرف ته انجام د ټول کارونو دې ومن کفر چاچ کو بروکو سره د دې دلایرونا نته مخه پکېګا فلا يحزن کا کوبرو تارې په غم کې وانه چې د درا کوبرو علت دارې الینا مرجعهم اکی او الله تعالی د موږ واپس د دې واپس دې دایره الله یقبت الامور شو الینا مخ کې راو لا اله غیر نه بل چاله ونه چې راضی نه مال راضی مړکی کې وو کنه فننبهم بما عملو موږ به دې خبر کو پای سوچ دې کړو په دنیا کې یا راما مصدریه کا نو معنا بدای مونږ به دې خبر کو د دې په عملونو یا ما موصوله کا فرنبهم بما عملو هو مونږ به دې خبر کو پای سچ دې کړو په دنیا کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پورې په خواندانو د سینو نمتعهم قلیلا فیدې ور کو مونږ دې تا فیدې ور کول لګې نمتعهم تمتیعا قلیلا سسود بول ور کو لګې سفیدی بور اور کو لگیم سم من استرهم الى عذاب غلیظ بیا و مجبور کو دی لرا پراخ کو راخ کو بدیو رسو اغی عذاب سختا نسترهم دیو پا خوش آلے نزی کنا اگر نمبی سی پارا کچی تیر شو چی بیا پراخ کو راخ کو غور ترسوم ولی این سالتا ہم کتر دین تا پوسو کے دلیل علی سبیل الاعتراف من الخسم خسم منی من خلق السماوات والاردو چا پیدا کړی دي اسمانونو او زمکه لیقولن خلقهن الله خامخاب دی وای چې دا الله پیدا کړی دي ملک دا الله دی خلق دا الله دی تصرف دا الله دی رچ دا ارض دا الله دی نو دا مو وای کنه قول الحمدلله ورته وای ټول صفات د خدای تو کی او الله الردی بل اکثرهم لا علمون بلکه اکثر د دینه نه پوي په دې مسله چې الحمدلله اسی بوی چرا نوڑای بے غصفی او غبے خوخشوی الحمدللہ بے پیوی دی خدا الحمدللہ که دن نکم مسئلہ دا پدین پوئی گی دلیل عقلی بل للہ ایکی او اللہ لردی خلقانمو ملکانمو تصرفانمو اللہ پیدا کری دی عرصو ملکیت دا اللہ دی واق پکی دا اللہ چلی گی اگا سوچ پاسمانون کی دی او پزمکا کی دی ان اللہ هو الغنیو یقینن دا اللہ دی بے پرواز داری او سیزنا داغه ضرورت سا عبادت ته نشته تا او دره کاته او کړو یاو نه کړلو الحمید او استایل شوی دې ک مخلوق و نستای داغه ذاته ته استایل شوی دې بل دلیل عقلی الله هغه کامل ذات ته پدی دنیا کې جسونه ونی دي د دینه کلمونه جوړکا اسونه سمندر دي د دینه صحیح جوړکا اب یا لکل کوا او دا اللہ معلومات لکا دا اللہ کمالات لکا دا ٹول سائے بختم شی کلمون بختم شی لیکن کلمات دا اللہ دا ختمی دون دی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام کچر تشیغ سوچ پا لزمک کجی من شجرت دا ما بیان دے دا ما فی الارض دی دا اون دی ولو انما ما من شجرت پا لزمک کجی ارسونا اون چی دی دا دین کلمون جوڑ شی الاقلام قلم قلم مانا پری کول ویسره چه قلم که چونکه ده قلم سر ار وقت اغا پری کولی که پخانه وقت که نه اوز خود دانوه دوار ده بلتینو ندیو سره نپا اغا که بایش تاپا ستاپا قلم جوڑو ما ناغا سر بیوالا کٹکو داسو نا چه پلیزمکا که ده غنی دی ده دینه جوڑ شی قلمو نا والبحرو یمدو من بعدی او سمندرو زیادی کی دلرا شامل کی دے سرا سیوا کی دے سرا من بعدی پس دا دینا سبا تو اب خورینا و دریا بنا نور او وہ مسئل کسرت دا پار دی طول دا دنیا را کمی و بچ دی دا دینا صحیح جوڑا شی جواب اسر دا لو اخو لو شکنا ما نفلت کلمات اللہ ختم بنشی دا اللہ معلومات ان اللہ عزیز اللہ غالب دے قدرت والا دے حکیم او حکمت والا دے داغو دا حکمت مطابق دا دنیا ٹول کارو نکی گی لقمان حکیم لے دا حکمت نصبر خور کڑے وا ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدا تخویف اخروی باز باز الموت ندے پیدا استاسو پاول زل ولا باسکم او ندی پورتکول استاسو پدویم زل الا کنفس واحدا مگر پشانتے دیو انسان لگا سنگا چھے یو انسان پیرا کوما مڑ کوما او جوان دے کوما دا سی راٹو دا دنیا شوا اللہ تو وجہ ان اللہ سمیع بصیر یقینن اللہ اوری دن کے لے دلیل عقلی علم ترا ان اللہ یوری جل لیل فی النہار آیتن گو رے اللہ وردن نکویش پا پورس کے وردن نکوی ورس پش پا کے کلش پا اگدا و کل ورز اگدا اکل دوارا پس پر لکے برابر او شپا یخا و دا ورز گرما پاکے سکون اور رس کے انتشار اور شور ہو وسخر الشمس والقمر پکارے لگولی دی دانور اس پم میں کل ناری او پدے کی یجری چلی گی علاج المسمى ترنیٹے مقرر تر قیامت ودا نظامی للشمس یم بغیلہ ان تدرک القمر او بیاچ وخراچ نے د شمس کو ویرت وان اللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے چتا سے کوے خبر لری ذالکا دا سمرد توحید دا دلو روزی دکا دکا سو دا اللہ پراخ علم و کمال قدرت معلوم کو دکتا اللہ وایا بین اللہ هو الحق یقینن اللہ ہم دا دا عبادت حق دے انت الحادی انت الحق سورة حج کے ہم دا آیت تیرے شوئے دے وانما یدعونا من دونی او یقینن غاچ دیئے راب علی بیدا اللہ نام یدعون مفعول به محذوف الہانا اغاچ دیئے رابلی بیدا اللہ نبل معبود الباطل غباطل لے کا معبود ٹکی کرن معبودیت باطل لے لکہ عیسیٰ علیہ السلام دے دا غصر خودمون دشمنی نشتا اگو پیغمبر دے خلیکن جسو کے عبادت کی ددن معبود جوڑا وال دا ٹکن لی دا باطل لی وان اللہ والعلی الكبیر او یقینن اللہ اچت شان والا دے و دیر لوے دے علم تر آیتن گورے بیا خبر کی مکی صورت روم کے ذکر رکو چھے فطرت دخل کو برابر دے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور داغی نقدار چھے پکشتے کے سم دے ذکر فطرت عود کردے دے اللہ تعواز کی نبیہ مکہ دلیل ذکر کی آیا تنگورے ان الفلکا تجری فی البحر بنعمت اللہ چھلا کشتیر زی پس سمندر کے دا اللہ پنعمت یوشگ و تو غرد و نویخ تے کزی گی اکشتے پی رپاس روان دا لیریکم من آیاتی چو خیطات تا بازی دا قدرت اللہ دا اللہ نا ان فی ذالک لآیات اللہ کل صبار شکور یقیناً پدے کے خامخا دلائل توحید دی دا پارداری اور صبر کا ان کی اور شکر استن کی اللہ مالوسی وی چدا کنائے رد دینا دا کل صبار شکور چدا پارد مومن زکر مومن بانے دو حال رازی یار سختے غم پر آگے دے با صبر کی یار خوشالے خادی پر آلہ ندی و شکر و باسی ندا کنائر دا مومن نا لکتوے چیر دا اغا شی یادو ما چی اغا مستوی القام دے او عریض الاسفار دے چھے قد و قامت نیغ دے او باد البشرہ دے سرمن اخکارہ دا ندا ندے مگر انسانو نصبار اندو شکور ندے مگر مومنو دا مومنانو دا پارا ویدا غشی اوم موجون کلچ ریسار کی دیل را چپے کلچ پٹ کی دیل را چپے سنگ چپے را غلی دیل کز زللے پشانتے دا سورو پشانتے دا گرو گرو اریدو دعو اللہ مخلصین لہ الدین رب علی اللہ لا چ خالص کون کی دا غرہ پارا بلنا الدین چ غرہ مدد شاہ فلم مان جاؤ مل البر کلچ دیلا کلاسی ور کی وچتا فمنو مقتصد باد پکے غری چکلک پاتی شی پ توحید مقیم علی التوحید روح المعانی تر آگے مانا را ویما یار پ اکرمو کنا ویما پ کشتے کے چگا والے دے چی یا اللہ مدد روز بے پوچھاؤں واما چی یا اللہ مدد لاڑ مسلمان شا وما اچھادو بے آیاتنا انکار نکی زمان دا آیاتنونا اللہ کلو خط تارنو مگر ہر یو بے لوزا کفور و غٹنا شکرا یا ایو الناس اتقو ربکم تخویف اخروی اے خلقو یرو کے رخ پل ربنا کفر پریدا شرک پریدا وخشو یومان دا نسخر تقوارا یر آر تڑیوی چو ما کے تقوی پیدا شی متقی بسنگ جوڑے گا ما قیامت مخی تک دا مرگ مخی تساتا وخشو یومان ویرے گئے دا عذاب دا داسے ورزنا لا عزی والدنا ولدی چن بشی لرکا ولی پلار عن ولدی دخپل زوین ایس پکار بنا رازی پلار دخپل بچی ولا مولودن بچی ہوا جازنا والدی شیعا شیخ بس بدلہ ورکا ان کی دفع کا ان کی بیلر کا ان کی بید اخپل پلار نسشے ان وعد اللہ حق یقین اندہ اللہ وعدہ رشتنی دا شک پاک مکوا قیامت را روان دے تا قیامت نمار دو سیزون رستو کی ردین تا غفلت دو سبب دی یو دنیا او بل شیطان فلا تغرنکم الحیات الدنیا فدوکا کے روانی چیتا صلی اللہ راجون دا دنیا اسے نچے دا دنیا پا لذاتو کے پا خوندونو کے دونا مس شے چھے مرگ دیر شی دویم وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورَ او پا دوکا کے دیوانے چی تاسو بِاللَّهِ پا اللہ سرا الغرور غٹ دوکا باز شیطان تورد رات کن کے رکھوارے از انہ چھے شیطان دا توی چھے دا خیالات تی او دا سے کلبئی وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورَ رست براشی شیطان چھے کل دوکا ورکی کرنے بِاللَّهِ ورکی اگر وہی چھے دا اللہ ویلی دی چھے دا سے ہوکا دا خو پا قرآن کی دی چھے دا سے ہوکا دا راغ خبری جی خیال کا وجہ تھا شیطان و دنیا رے دوکا نکی رد را روانہ در آلہ ان اللہ عندہو علم السعام یقینا اللہ عندہو دے اللہ سخام علم السعا علم دا قیامت تے دیکھو اول ذکر کو ذکر چھے غٹا ہنگامہ رکھنا اخری سپارو کے بعد دیتا ہوئی لطو دا غطو ہمیں کبرا را اور دیتا ساخوی لکھی گی پیدا جات ساخا او اطوامت الکبرا دیکھو اول ذکر کو دویم وَيُنَزِّلُ الْغَيْسُ اور آوروی باران دے تعلق چھ دے دا ماضی زمانے سر دے لکا بیگا باران شوے دے نو کمزے شوے دے سونا شوے دے سونا ساس کیو گلے پکے سونا وا دایو اللہ تا پترا وَيُنَزِّلُ الْغَيْسُ زمانہ ماضی کی چکم غیب دے دے پتا یو اللہ ترا پروس کال سونا باران انہیں شیوی دی تیرہ میاش کے سونا ساس کی ورید دی دی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ پوئی گی پاغا سبان دے فِي الْأَرْحَامِ چرمین دو پو لڑمونو کی دی پرہیمونو کی دی دیتوی زمان حال ہو دا زمان حال دا غیب علم الک دے ہو کجینے یہ واضح دا خبر نہ دا دا غو رستو چے کلت من جوڑ شی ساپا کرا شی نا پاغے اکسرے باندے پتہ ہو لگی چیر چرمخ کہہ رہا ہو کما یہ دے چسو شے دے الگ دے ہو کہ جنہ رہا لیکن پورا کیفیات چی عمر بے سو نہیں تور بے کسپین بے نیک بخت بے کبت بخت بے یو اللہ ترہ دے پتہ رہا زمان حال سر دے غیب تعلق دے ماضی سر ارز زر الغیس او حال سر یعلو ما فی الارحام وما تدری نفسن ماذا تکسب غدا او نپوئی گی حیثی او انسان نکرہ پس یاق دنا فکر آغل دا یو انسان کر پیغمبر نفسی ہو کر ولی ہو کام انسانی ما دا تک سے بغدا شدیبا سبال سکویب دیکھ دا مستقبل دا زمانے غیب راغے زمانے مستقبل کے دا غیب علم اللہ سر دے درے را لکن دا زمانے ماضی کے حال کے استقبال کے پدرے واڑو حالات کے عالم پغے وباندی یو اللہ علیم وما تدری نفسن بے ائی ارد تموت او پتن لگی سیو انسان تھا بے ائی ارد تموت چھپا کم از مکبانی بادی مڑکی گی دیکھ مغیبات مکان یہ رہ لو ارض مکر مکان نے کہنا زمان کے او مکان کے دا دوار تصرف دا اللہ پا قدرت سر پا دوار کے تصرف تے پھر زمانیات و علم غیب او دا مکانیات و علم غیب او دا ماضی او دا حال او دا استقبال طول غیبنا دا یو اللہ سر دی دیکھے اوپر خبر طرف تے اشارہ ہو شوا وما تدری نفسا بے ای ارد تموتو چھے زمانہ کو لارا غلے نرا زمانہ کو بلکہ سبانے اور رد سبا راجی او لارا غلے نرا لیکن مکان خوشتستا کنا چھے کم دے بتخا خیگے زی خوشتا اس زی ندے معلوم ہے چھے دا دے رکھ ہندوستان دے او دا دے رکھ انا بوتری بولی ادا دے رکھ شرمک دے خوری ازان لکھا پر ادا خو لیکن یو زی خوشتا مکان موجود دے او دا موجود مکان علم تا تنشتا نہ زمانہ کو لا موجود نہ در مستقبل نہ سنگت ہوئے چھے در آتن کی وقت پا غیب وبانے بل سوکم پوئی گی چھے پا مکانیات نہ پوئی گی زیوت نہ دے معلوم نہ پا زمانیات خود نہ پوئی گی اور خرچ نہ پوئی گی آج کہ انسان تا مثلا دا پتا ہوئے چھے زمان مرگ برازی اور غور پر ملو پر ایک کوٹو کے رازی چھے تو نوہ تا پتا ہوئے ارکل چھے رازی خوزا وہ مڑکے گئے دا پر ملو دے کوٹو کے نہ کہ دا ہر زمرہ ضروری کارو اور تاول ہر زمرہ پیسے اور کولے اگر چھے دے اللہ کو چھے دا والا اور پر ملو کوٹو کے دا پلانی سڑی لگوی نا زمان سوال جواب دے یار کہ دے تلے انو دے ال تبیان زی او کتو مکنہ نہ دبا دا سے کولو کہ پائی گواٹی برا تاوے دو نہ آخوا نیر سر بودرے دو نہ دال تنوے چکو باسرے اللہ کا پلانی ہے دے خوا راشا دا نیر نہ پورے راشا زمان دا سوال جواب دی زکر دا پتہ رکھی دی شاگا وخوسی چھے میں پڑکا کی ماں دے خدا دے خولے دے نہ زی خواتا نہ دے خولے وما تدری نفسا بے ای ارد تموت واقعہ ذکر کرے دا حلیت الاولیاء سلورم جل صفحہ 118 باندے اور تفسیر مدارک پدے آیت کریمہ کی اور علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے پہ اشاراتو کے اور دا سے نور مفسرین اوما مصنف دے ابن ابی شیبہ واقعہ دارا چھے اوزل ملک الموت اسرائیل دا سلیمان علیہ السلام مجلس تلاڑو نل تا سکسان ناستو نو داغا پائے ناس تا کسانو کہ یو تن تلاز گر گر کتلو نو سلیمان علیہ السلام تیویلو چھے سکو دا سڑے نا پیجے نما ما تا دیر خراب خراب گوری ادروازہ کہلتو اولاد لے تی پیجے نی چھے گو دلازو کتل نا پیجے اندر پیغمبرو ادا خو ملک الموت تے گویا استا پا غرس کرا غلے دیکھا کار دے دے سارا ناغو تو یہ میرا بانی بونا کے سلیمان علیہ السلام تے وی سو وی اوا خواسم ساتا بے رکھنا چھو اتا ہوئے چھے زوالو زمان او اندستان تا دا اندستان دل تا میں اگر جی داوا نو ٹک دے چھو سورازی رازی نو وقت بطیری سورازی کو بطیری چھے کنے ارے گا ما ناغا جوڑ ویو کم ورک چیزا ٹک دا دے اندستان تو رسا ہوا پچی اندستان تسنگا رو رسے انہ جوڑ اسرائیل والا راغلے ہو اور روح اتنا واغستو نبیا غتلے دے سلیمان علیہ السلام وطا ایدہ تاو تاو لے قتلو وی قتل میں ورت زکا چی اللہ را تاوی چی ام پا دے وقی او پا اندستان کے دے روح واخلا نماوی چی ناس تا سر دے او وقت ام دارے ہو اندستان کے جدا بزنگا چل کی گی خو آغل ای چل ورتا ہو نو دے سلیمان علیہ السلام سر خبر اکڑلا بس چل جوڑ چی لاہور تا دما پینڈے تا دما کراچے تا دما اپلانی جے کے کار دے او دا چل پکیوشی آیت کریمہ باندے یو اشکال لے دا غی جواب کو یرا دا حکومت والا کسان پر خبرون کیوی چی رگڑز گروز دا باران امکان دے او پہ اکسرے بانے پتہ لگی چی را بچے دا سے دے و دا سے نہ دے نہ داول نہ داس دکا چھے غیب ستا ہوئی علم غیب تعریف دکا علم غیب اغیت ہوئی چھے حواس پکے نہ چلی گی او عقل پکے نہ چلی گی دار غیب تعریف تے ما لا یقع تحت الحواس ولا یقتضیه بداعت العقل نہ پا عقل اگا معلومی گی نہ پا حواس معلومی گی. فعلم غیب کے آلات نی واسباب العلم للخلق ثلاثۃ. خلق چی پوئی گی نہ پدریو سیزن دوج نہ پوئی گی حواس سلیمہ خبر صادق او عقل آلات وغیرہ. علم غیب کے آلات نی اخبار کے کل کل راضی نور بتندر نسی دا پا آلات ہوئی وریزی راغلی دینا ٹی وی کا وریزی اوخی ای سر آلات تی آلات رسلیہ اور تبیر کی گی اغم یقینی نے دی دائے دا سے مثال لے لکے والد دریادے سوال لکی نکچہ دا سے ٹک روانی کنا اب پارمولو تیادی نروس تو جواب سمراشی اگر نا پا ضرب کے تقسیم کی انسا کے پارمولو کے خطا شو جواب بغلط راضی اگر آلات چی دی استعمالی داغے پہ اعتبار سر بیا دی خبر دا امکان کی آخو ہوئی چی دا مون سون او آگان را داخل شوئے او داغے پہ ذریع سر معلومی چی باران بکی گئے باران بے ہوشی نوئی دون ڈگرے باران ہو چو آلات تیو سر دیتا علم غیب نوئی دیتا دا علاماتونا دا ذل علامات و علم ہوئی او دا علاماتونا دا ذل علامات و علم دا علم غیب نرے دا دا مثال دے لکا خکل مدیدار طبیب دے پوا استا لاسی اونی سو اتا طبیب یرا بیگار باتنگن خوڑ دی باتنگن مخرخا التا غوین کے اگار کٹ چ دے نہ بات انگڑو اگار کٹ لکا دو چدو کھڑلو دای غوین چ جوڑی گی ٹھنگا تاکہ زان لا حرکت تے نہ پے بانے پوشو داد کو تا تے ڈاکٹر ہوں میں ترمامیٹر دے لکھلا کے ایک دے اب یا وی لک 103 تھو دے دا 103 کا معلوم کر دے پالا معلوم کر لا دا لا تو خبر نہ کو دا تخمینی خبر جی تخمینی غم یقین نہیں دی او دا علم غیب خبر دا دا یو تن تا پتا را چه باران بسو نی اللہ مالوسی ری کلی دی ابداس کمکل خلق بکی دین امام شعرانی دا بعد خلقو قول نقل کرده دی چه اغا بی وی وی یو تن وی جد ولی اللہ ما بی باران خرسو ما کلچاسو نا باران پکاری دو مخی ماسر رابطه قائم که اغا امرو پی ورو ما دا کارزو کو ما ناغلی کی ومل له عقل مستقیم سوک چه لیونی نی کنا روغی نو اگر چرت دا کسی نیشی منہ لے ایواز دا کسی نا وی دا کسی گو خلق جی دون کسی جوڑی کردی دی چی دا اللہ نا سوال کو ما چی منگا دا دای خرافاتو کی چتا وردن ننشو نا دا دا علم غیب خبری ذکر کرلا دا پینزو سیزونی ذکر کرل چی پدی پینزو یو اللہ پوئی گی خدا کلیات تی کلیات دا دین علاوہ نورم دی کنا خو کلیات داری چی سدی اگر پدی که در نکی گی نہ چ کم تا غیب دانی ہوئی اور کم تا علم غیب ہوئی نہ داغ علم یو اللہ سر دے چ شروع اے قیامت نو کڑلا وما تدری نفسن بے ایار دن تمو تو او پتہ نہ لگی سی او نفس تا چ پکم از مکہ بدی مڑکی گی ان اللہ علیم یوا دے دی پینزو تفسیس نہ رے یقینا اللہ پو دے اگر دو نہ پو ذاتو ان عین تکم اسقال حبت من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات یا تبی اللہ خبیر او خبر لری ناغت زمانے معلومی دی اغت انسانان معلوم دی اغت مدے معلومی دی دار سن خبر دے تفریح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. سورۃ السجدہ سورۃ المجامع ورتوم میں لکھی گی د صورت دمخ کی صورت سره مناسبت دا سره چې مخ کی صورت کې هم د الوهیت توحید الوهیت دلائل ذکر کړی شوی دي او په دې صورت کې هم مسله د توحید دي. دویم اصل د معاد تذکرہ التوم وا او دلته هم وی او صورت مخکنے پا نبوت بان مشتملو او دی صورت کے وام دا پیغمبر دا پیغمبر تذکری. امام سیوطی وی صورت سجدہ دا صورت لقمان وضاحت تے دلتے ہوئے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث نجی دلتا وی ان اللہ عندہ علم الساعہ پا دی صورت کے باوی ثم یعرجو الیہ فی یوم کان مقدارو الف سنۃ مما تعدون قیامت ذکر ہو کو دگا شانتے مکھ کی صورت کے ہوئے وینزل الغیث دلتا باوی اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز نو ینزل الغیث بدلتو می مکھ کی صورت کے ہوئے ویعلم ما فی الارحام دلتا باوی الذی احسن کل شیء خلقه وبدا خلق الانسان من طین او مخ کی اولو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا دلتا باوی ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها او مخ کی اول وما تدری نفس بأی ارض تموت دلتا باوی اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد قل يتوفاكم نگویا دو سورت لقمان اخری آیت ہو داغی پورا وضاحت ہو پدی سورت کے دے اغا پا منزلہ دا متن او دا پا منزلہ دا شرح سر شوا نبی علیہ السلام چی بکل او دا کی دو نو دو سورتو نبیوی الف لام میم تنزیل دایو السجدہ او دین تبارک اللذی بیده الملک او اللہ مالوسی لکلی دی التے لکلی دی قدلتے او دے لکلی دی چرا کالنا بالک شوئے موی نظام چارش پو دکیگم نداد و سورتو نوی ما مخی سورت کے تدی ذکرو شو چه پار یو سیس کے برکت یو اللہ چی دا غیر پارا پدی سورت کے دلائل ذکر کی خلاصر سورت بھئی عقلی دلیلو او دلیل نقلی تفصیلی د موسی علیہ السلام میانس کے و ترغیبی تخفیفون بی بشارتون بی او آخر کے و قیامت تذکری اغیل با عقلی دلیلی او بیا با دا توحید دا پاراون بل دویم عقلی دلیل پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئیگی پا مطلب دی حروفو تمہید مات ترغیب تنزیر الکتاب نازل دلدی کتاب لا ریب فی من رب العالمین نشتا پا دے کیس شکو طرف آد رب العالمین نادا کتاب نازل شویدے ہم یقولونا آیا وائدہ مشرکان یقولونا کہ ضمیر راجیر مشرکان تھا تفسیر خازن آیا وائدہ مشرکان افتراؤ لزان نیدہ قرآن جو کڑے دے بل والحق من ربک بلکہ دا حق کتاب دے استاد رب دا طرف نہ راغلے دے فریضہ نبویہ طالب کتاب در کڑے دے تو پیغمبر شستا بسکاری لتنذر قوما نذیر پارا چتیر ورکی دا سے قوم تا ما آتاہم من نذیرین کہ نو راغلے دیتا ہے سیر ورکا ان کے مخ کے پخا خو نذیر راغلے ہو اور پدی نزدے زمانہ کے جیسا علیہ السلام اسمان تا خیجور ہو بیا ستا تر وقت پورے نذیر نظر راغلے من قبل کا استان مخ کی حکمت دا انذار لعلهم یعتدون دیر پارا چی دی ہدایت عمومی اللہ الذی خلق السماوات والارض دلیل توحید اقلی رمبنی اللہ غذات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان و نوزمکا وما بین وما سچی دوار پا منس کی دی فی ستت ایام پاندادارش پا گوردو کی سم استوال العرش یا برابر شو پا عرش تقبل شان مناسبو ما لکم من دونی من ولی نشتا ساتر پارا بید اللہ نابل سوک مردگار من ولی نکل پسیاق دا نفکر آغل دا جملہ مقصودی را یعنی ایس سوک ورکوٹی کا غٹو سوک مختار نشتا ولا شفیع اور نسفارشی نفر شفاعت قاریا افلا تتذکرون آیا تاسو نسیت ناخلے یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر دنیاوی چے رب العزت کی داغے تذکرہ یدبر الامر پخپلا دے ٹولو کارونو نظام چلی تدبیر کی دے ٹولو کارونو من السماء من دے ابتدا الہ دے انتہا من السماء الہ اسمان الارض ترزمگ پوری ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ خالق دہر یوسی زیما مدبر دہر یوسی زیما پا دنیا کے اومی ما نا پا آخرت کے اومی ما نا پا دارینو کے مدبر و خالقم ثم یعرج الیہ فی یوم بیاور خیجی دے اللہ طرف تا فدا سے ورس کے کانا مقدارو والپسنتن چدا غی اندازہ زرکال دا مما تعدون دائنا چدا زشمارے دوستو براشی خمسین الفسنتن دا اگدوالے دے انسان دے ایمان او دا اعمال پا مقدار باندے چالا زرکالا او چالا اگر چکم دینو پنزوز زرکالا لکہ انسان باندے تکلیف راشی کنا دشپے اگر خوب نورزی ناغوی دا کال امرش پا میں تیرک را او بل انسان خوشحال دے ناغوی چے بس چے سنگا پریوتلم چے سار شو ہم آئے گنے پیلمنٹا خوب میں کڑے دے دکا جاندے فرق بلا عمال و دی ایمان پہ اعتبار سر پدہ غورس کی ذالک عالم الغیب دکا ٹول تصرفات عالم الغیب و شہادہ داغ داتی چے پورے پپٹا پخکار یوشان ذالک مبتدہ عالم الغیب و شہادہ خبر حال عزیز و زور وردے دشمن رانی ولیشی الرحیم و رحمی خویرے نمحلت ورکی اللذی اغذات احسنا کل شین خلقہو چے خیستے جو کردے ہر سو چے دے اللہ پیدا کردے کم شے چے اللہ پیدا کردے دے خیستے جو کردے دیکھے تفسیر قرطبی کے دے کشتا اچھا لدا مناسب نری چے اللہ سے پیدا کردی اور پائے کی چنجی لٹی اور آگے طرف طرف قباحت نسبت کی یہ وقت حکی ان نوحا اسی او کسا کی ویدار آجی نوح علیہ الصلوۃ والسلام یو زل یو خارختی سپے اولی دو پمپی او تکانی او تکلو نو وی اگر سپے و تا گویا شو چی یا نوحو دا تا زمان عیب ذکر کے کند اخفل خالق ہو وی دا دیو جن نوح علیہ السلام دیر جڑلو اسرائیلی واقعی دا لانو صدق و لانو قذبو تفسیر قرطبی دے کے ذکر کردے دا وچی کم شی اللہ پیدا کردے دے واقعی چی ہر یو شی خبر آبر کردے دے اور اگر پارے چکم جوڑا خور کردے اگر در مزے دار دے و بدا آو شورو یہ کردے دا خلق الانسان دے انسان دا پیدائشو من تین دا خطنا آدم علیہ السلام یادی روح المانی آدم علیہ السلام دا خطنا پیدا کردے مخی منگوی دی ما اینا تین اینا تین لازب حما اینا مسنون اینا سلسال اینا فخار سم جعل نسلہو بیا جوڑ کو منگا نسلہو دا اولاد من سلالت من ما امہین داغے میں چھوڑ شوے خلاصو یعنی دامن بیان سے سلالہ سلالہ سے تو بھی مما مہین داغے وہ بے قدرنا دمنے نے میرا انسان پیدا کر دے سما سوا ہو بے برابر کو بے برابر کر دا دان دامنا ونا پکاوی پکو پی پد کے مر روحی رخ پل روحنا اضافت دپار شرافت ہو وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ او در اکرل تازل استرگی او غگونا استرگی او زنونا احلات دے ادراک دا قدری دی اہمو دے درو ایزی کرو کو قلیل اما تشکرون دیر لگ پتازو کے شکر و باسے دیر لگ شکریہ کا ویتازو تا قلت پا مانا را عدم کا اڑشتنا پا گرازو شکریہ و باسی وقالو آئی دی ایداد وللنا پی لاردے باز باز الموت آیا چکل منگا پا دیزمکا کی رکشو مانا فناشو نیست و نابود شو ختم شو ذرہ ذرہ شو آئینا لفی خلق جدید آیا مونگ باب بیاؤں کی گو پیدایش نوی کے بلوں بلقاء ربیم کافرون بلکہ دا خلق دخفض رب و ملاقات کفر کون کریم قل یتوفاکم ملک الموت پرتو آیا تاسو نبساخ لی ملک الموت دا مرگ فرشت آغا وکی لبکم چیغا مقرر کرشوی دا پتاسو مفسرین دا مجاہد قول دیدے کہ نقل کی دا ټول دنیا دا ملک الموت مخ دا سرا لکه یو غیر کې ویچی د انسان مخ تا او پائے کی سيزونه پراتی بس کله دی وی غاړه نه کله بل دی نه کله د مخ نه کله د مانز نه یو دانا یو شی یو خوراک غرا ټولی د کشان دا دنیا ولا مخ ته راځه غړه غړه دل پرترا او دا مفسرین ذکر کی چې کله دل دا چار دی ورکو چې ستا ډیوټی دارا قبض الارواح دا وت ویلو چیرہ و خلق و ما تا دیر بدی ردی ہوئی ہر وقت برا تا کنزل کی دا تول لدہ کار دیدے دی اسرائیل نو پی اللہ و تاوی چی خیر کا پکے گا ما زبر مرگ دا پارا علل پیدا کما اسباب با پیدا کما مرضونو پیدا کما اسقام با پیدا کما خلق بدا مر نسبت آئے طرف تکی استا بدا خیر تذکری ادا بوی چھ پتا با مر شنو پا ٹوکی مر شنو پا کینسر مر شنو سم ایلا ربکم ترجعون بیابا استاز اقبض رب بیابا اقبض رب تتاسو واپس کولی چھے تخویف اخروی ولو ترا از المجرمون اکتوبین از المجرمون کلچ دا مجرمان ناکس اروس امند رب ایم چھتا ان کی وی اقبل سرون لرخ پدر عند رب ایم دخبل رب مخیم دا بولی سر چھتی سرکوزی بولی چھ سڑے وہ شرمی کی کنا نا برنشی کتلے من الحیائی والخزی روح المانی دیر رسوائے اور حیاء دا وجنبے سر چھتکڑی ربنا یقولونا وائی بائی دا منگ ربا افسر نامنگ خوار سولی دل پستر گو وسمینا اور سو منگا اور دل اگر کم دو ادراک دا پار دے آلات را کرو کنا ناغا آلات دا منگا اس پکار شو دینا مکی خو منگا چے کلب دا آیاتونو اور دل بکولو نسمم و عمیانا منگا بالکل کانو وڑاندبو اس منگا افسرنا و سمینا فرجینا بیاولے گی منگا دنیا طرفتا نعمل صالحنا چے عملو کو دیر نیکو سنگا چے قرآن کی دی سنگا چے آیاتون راتوی اس بڑیر نیک عمل کو دنیا تا ہوں بیاولے گا انا موقنون یقیناً منگا یقین لرن کیو دق یقین لے اعتبار نشتا دا خود غیب یقین دے فغیب بر ایمانی چلی دل دے نشتا اور دل دے نشتا اور بیاسر دا پیغمبر پا خبر اور دا قرآن پا خبر استا یقینی ولو شینا کدا منگا خوخشے ہوئے دیل ہدایت ورکولو لا تینا کل نفس ندا خام خواب منگا لیو نفس لورکرو دا دے ہدایتو دا مشیت زمونگا نہ دے چیدہ ٹول دنیا لے پیو لین باندی ٹول لے مومنانی ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شوی دا خبر دا عذاب منی زمار طرفنا خالف الحق والحق اقولو لام لعن جہنم لام لعن جہنم من الجنت والناس اجمعین خام خوابات دا قوم دو دخوا دا پریان انسانانو ٹولونا فزوقو بما نسیتم لقاء یومکم آزا اسا کہتا سو فسبب داغی وجر عذاب نسیتم لقائے امکم آدا کہتا سو پریخ ہو یہ رکھو چولو یعنی پریخ ہو لقائے امکم آدا ملاقات ستاسو ددی وردی انہا نسیناکم منگم پیرو کیوا چولے منگم پریخو دلے وزوقو سکیم عذاب الخلد مخی ویتش زوقو اجمالا اس بھی وزوقو عذاب الخلد تفصیلا اسا کہ عذاب دامش گریم دی اور دے دلسکال اور زرکال خبر نہ رہا بما کنتم تعملون پای وجہ چتا تو کم عملون کول پا دنیا کے بشارتو انما یومنو بی آیاتنا اللذینا یقینا ایمان لری زما پایاتنا غسوک اذا ذکرو بیا کلچ دیلا نصیت ورکولشی پا دغی آیاتنو ذکرو وعظ والا ورکولشی نصیت والا ورکولشی پا دغی آیاتنو دادا ایک خلقو گنتا کے ندے چھو لقمان کے ذکر شویدے اوخو آردانا اور نہ آب جانب کرو ڈڑے سے کڑے ہوا دیا جزی کی خر رو سجدن ورزی کی جی پدا سے حال کے چی سجدہ کون کی وی وسبحو بحمد ربیم تسبیحات بیانی سردستائن دخپل ربنا وهم لا استکبرون اور دی لوئی نہ کوی دا اللہ ر عبادتنا ایمان اور طاعتنا لا استکبرون لوئی نہ کی دا اللہ ر عبادتنا تتجافا جنوبهم عن المضاجع لرکی گی تتجافا بیارتا کیگی جنوبهم دا دی اڑخونا عن المداجعی رخفل بسترونا سچ دانا چرا بسترین پاسی ربل کار کی سچل کی یدعونا ربهم بلیخ پل رب خوفا و تماعا فیراو پتما انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا دا انبیاء پترس دے روان دے یدعونا ربهم خوفا و تماعا در بسترے سر تعلق نشترے بسترے پا جمی کے غرزولے دا بڑستنے غرزولے دا عبداللہ ابن رواحہ فرمائی دے دے کہ ابن کثیر کے اشعار دی دا پیغمبر مبارک ہے وفینا نبیون وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اذن شق معروف من الفجر ساتعو اللہ دا رسول فمونک جکم موجود دے تر سارا پورے دا اللہ کتاب لولی اران الہ دا بعد العما فقلوبنا بھی موقنات انما قال واقع تے ہدایت خبر ایمون تو خل ایمون قڑاندو چدی سوی دمو پہ یقین دے نبیاوی یبی تو یجافی جنبہ عن فراشی دے چ کلشپتی ری ناغش پا بستر را تیری بستری لیلت آور کری او مشرکان درانه درانه کیوگی اوغی چه کم دی نو دا پاسی دو می لیکن دی اللہ تا اولادی منس کی رشپی تاجود کی نوافل کی کم کس رشپی تاجود کی ندا دی آیت مصداق جوڑی گی ترمیزی نسائب نماجک روایت شترے چه تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و تمام یو خبر دیده ذکر کرده دا امام بحقی درم جل لے او 29 سفرہ اغوی سنن القبرا کے تتجافا جنوبهم کم منزن دی ہیا ما بین المغرب و صلاة العشاء سوک چر ما خام و رماس فتن فمنس کے منزن کی نوم ددے آیت مصداق جوڑی گی اسوک چر دغ کار کی چر بین المغرب و صلاة العشاء منس کی دیتا وی لکھی گی صلاة الاوابین دار صلاة الاوابین ٹک دا دین انکار نکو چر دا صاف و وقت کم منز دے اغا صلاة الاوابین دے اگر پیغمبر وی دی او دا خو دیر مخت مولانا مدنی رحم اللہ دا اغا پا سلاسل طیبو کمشتا چوم دا صاف دا وقت دیتا صلاة الاوابین وی لکھی گی زڑا خبر دا دے خلقونا مخت تحقیق دے خو لیکن دا وایو چه بل منس تا ویدی کی گیو کنا یو منگا انہو کانا لیلوابین که والے ورکڑے وی درم صورت سواد که خبر را روانا دا درم دلتا امام بحقی درم جل 29 صفا دا نوی کمی نسخی چی دی پایے که دا تتجافا جنوبهم دا غی دلان دی رکری دی یما بین المغرب و صلاة العشاء صلاة الاوابین و من ماردق نام ینفقون بعد راغینا چه منگ دیل ورکڑی دی خرچ کیے دنے کوپا کارونو کے دا بلوی ما شما اکرلا و ما خام میں اکا او جمعہ و سلوختے میں اکرلا و کال میں اکا دامز انفاق بھی سبیل اللہ کو میدغا نہ دے فی وجوہ الخیر فلا تعلم نفسن نپوئی گی حیثی و انسان نکر پسیاق دا نفکر آغل دا ما اخفی لهم من قررت آیونا فاغ نعمتنو چپٹ کر شوی دید دید پارا دسترگو دے اخوالینا ما لا عین رآتو ولا عذر سمعاتو نو گنو اوری دلی دی او نستر گولی دلی دی او ند انسان پا خواب و خیال کے اگر آگلی دی انی مازغو کے تغلی دلی دی ازا ام بی ماکانو یعملون بدل رداغی چی دی سکول زجر دی منافق لا اف من کان مومنن آیا پس اغا سوک چیوی مومن کمن کان فاسقا برابر دی داغا چاپشان چی دی فاسقو فاسق نا مطلب دا اعتقادی منافق یا دی لا استون دی نا برابری گی تب برابر ہے خود دین برابری کی چھ عمل نہ دے برابر ہو نہ عامل ہم نہ برابر ہو نہ جزا دے عمل ہم نہ برابر ہو نہ دا کوتے جنت او دوزخ یوشان کے کتے وجی دے دوڑ کے فرق نشتا نہ دا کوتے مار او لڑم او ہورے غلمان یوشان کے تا نہ برابری فرق دل تدی ام الذین و ام الذین ام الذین امنو ارچا کسان چ ایمان راوڑ دے عمل کوی نے کو فلہم جنات الماوا دزید پارا جنتنا دوسی دودیم تدید پارا پا جنت کے ٹکانا دا نزلن تیارا ملمت تیارا بما کانو یعملون دائے پا سبب دائے چی دیسا کول اصل خو فضل لے خو فضل براخ کی عملو بغیر دا فضل نا خو جنت تا نشت لے خو فضل علاق ملاوی دی چی عمل لے برابری واما اللذین فسقو تخفیف اخروی آکسان چی دی ایمان نو تی دی دل دا فسقو اگر کمن کانا فاسقا خرجو عن الایمان وقد دخلو بالکفر وهم قد خرجو به منافق کے رقم دے ایمان دے فما واؤم النار تدی جے جہنم دے جنت الماوا جب النار کو نہ برابری گی کلما ارادو کلچ دیو گواڑی دے او وقت او سل وقت خبر نہ دے کلما ان یخرجو منها چوزی دے دوزخ نہ دے ورنا وعیدو فی واپس بکڑی شی دی پدے دوزخ کے سورہ حج کے خبر تے رشے ہوا وقیل لهم دی تو ویل شی دی تو تذلیل مجرمانو ذوقوا عذاب النار التی وسکے عذاب دا اورغا کنتم بی تو کذبون اتاس وغا دروجن گنلا ولنذیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر خام خاو بسکو مونگ دیتا من العذاب الادنا دا غی نزدے عذاب نمخی مخی من العذاب الادنا اغا نزدے عذاب الادنا پا مانا دا اقرب یعنی بیمارے و پیرازی او دیبا دا مسلمانانو دلاسا مردار کی گی پا جہاد کی او قتل دا قتی گی با دون العذاب الاکبر مخی دا آغی عذاب غٹنا دا غٹ عذاب نا مخی بلک پسائی کو لگ لگ عذابون رازی بدر کے وسر بیا سم چل کرو او لوگ پیم راغلوی کاتون پیم راغلو دادنا او دا اکبر چکو مقابلے مختلف طریقو سر ڈنبے سی پارا کمو ذکر کروی حکمت دا عذاب لعلهم یرجعون دیر پارا جدی را واپس شی لکا دار الفساد فی البر رک چیر شو لعلهم یرجعون ومن ازلم و سوک دا دیر لوی ظالم ممن داغ چانا ذکر آبیات ربی شغلا نصیت ورکولی شی دخپل رب پایاتو ثم آردانا بیاد آغین ڈڑکیم انا من المجرمین مونگ دا دے مشرکانونا منتقیمون بدل غستن کیو مجرم بمانا را مشرک تفسیر خازن معالم التنزیل ولقد آتینا موسی الکتاب خام قابط حافظ سلام مونگ ورکڑو موسی علیہ السلام لکتاب دلیل نقلی در موسی علیہ السلام نا تورات مولا ورکڑو فلا تکن تمکے گا فی مریتین پشک من لقائی دا ملاوی دو دا دنا تورات دا ملاوی دو دا تورات نا دتا یو دری مطلب دی دیر جو لکا غٹ غٹ یو دری خبر پکی دی یو دا فلا تکن فی شک من حصول الكتاب الیک پدیک شک مکوا چی تالم ام کتاب در کڑے دے لکا سنگا چی پدیک شک نشتا چی موسیٰ علیہ السلام دا تورات میں رو شوی دے دیم دا پدیک شک مکوا چی ستا ملاقات دا معراج پشپا باندی موسیٰ علیہ السلام سر شوی دے دریم دا پدیک شک مکوا چی موسیٰ دا اللہ کتاب تورات خپ رضا پا قبول خپ خوش علیہ سر دا اللہ ناغست رے وجعلنا او دل بدی اسرائیل او کڑو منگا دا تورات جو کڑو منگا دا تورات ہدایتو ہر چالا نا دا کو دل ناس کے قرآن لبنی اسرائیل سر دا پار دا بنی اسرائیل وجعلنا منہم ائمتا او منگا جو کڑو پدی کے مشران سوک چا مشران جوڑی کی دائرہ پار دو شرطری بے صبر والیقین تنار الامامتو فی الدین یو دے صبر بل یقین پدی ملاوی گی دا دین مشری یو دا چا شہوات پریدا شہوات دویم دا چا شبہات پریدا لسم سپارہ کیوں منگویلو شہوات و شبہات دو پریدا لاری امام شوی یادونا بے امرنا چا بیان بے خودا منگا پا حکم لما صبرو کل چکلک پاتشو یو صبر او بل یقین وکانو بے آیاتنا یوقنون داغ یقین شو او دی چا دمو پایاتو نے یقین لرو ان ربک تخویف اخروی یقیناً ستا رب هو یفصل بینهم اغبا عملی پیسلو کی بینهم دا پیغمبرانو دا غید امتنو پا میانس کی بینهم دا مومنانو دا مشرکانو پا منس کی یوم القیامت دا قیامت پوردو فی ما کانو فی اختلفون پائے سکے جدی پائے کے اختلاف کو دا دین پا کمکارونو کے جدی اختلاف کو عملی پیسلو بے اوشی تخویف دنیاوی اولم یاد لهم آیا نہ دخکارا دی دا پارا آیا نہ دخکارا دیتا کم آلکنا من قبلیم سمر دیر لکڑ جی منگار دینا مخ کے من القرون دا پیڑونا دا خلقونا یم شونا پی مساکنیم چی گرزی دی پی مساکنیم داغی پای برباد شوی کورنو کی شام تا چکل سفر کی فاغ غالا چی جی دا کندرات وی نی آثار قدیمہ ورتوی ان پی ذالک علا آیا تو یقیرن پا دے کے دی کسو تو متنو پالا کت کے استاد پتی ریدو کے لا آیاتن خامخا غٹ غٹ دلائل لی افلا اسماعون آئی دیئے نوری تلیل عقلی اولم یرو آیا دین گوری سوچن کی انا نسوق الماء شمنگا چلو داو با الالارض الجرد اغزمک شارتا فنخرج بھی زرانا روباز منگا پدیسر فسرنا تاکلو من اخری داغی فسرننا انعام اوم دائی سارویوم بس وغیرہ و پانے وان پس اومو دی پخپلاوما ترکارے او غنم و جوار افلا یبصرون آیا دین گوری گوری کنارو رضا نمونا دے دے کے ابن کثیر کے یو واقع ذکر کرے دا او امام سیوتیوما تاریخ الخلفاء کے راغے ذکر کرے دے پا باب دا کرامات دا عمر کے دریائی نیل چو دا باب پا یو لسم تاریخ وچے دو بیا داغی دستورو چی او جنیوی ناوی کولا او پائی در اینیل کے بیچاولا نا در یاب براتو اسی باو بنا رات لے از ضرورت دیتا دیرو زکا که داوچ چی نبیا خو کار باورانو نکل چی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو پا مصر کے او غدا پتا ہو لگی لجی دا دود دستور شروع دے ناغوی دا کار بنا کی گیدا غو دا اسلام دا خلاف کار دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تے خطو لے گو ناغو لے او دو خطو نور کرد یو دا دریاب پنو ما ایو داغ پنو ما داغ پنو داو جا دریاب کی واچوا او دریاب ایک داو کدا اللہ پا حکم چلے گے چلے گے کنی چڑونے چلے گے. نظار عمر سے پا کراماتو کی ذکر کردے دل تکی ابن کسر شو تدے ذکر کردے امام سویتیم ذکر کردے شیخ در اینی دک چانتے پا خفلہ بانے دیر تیز راغی رمکی پا حساب سرا داغین چکم دین ام دیر زیادتو. اولم یرو انا نسوق الماء الالارد الجروزی ابن جوزیہ کتاب لکل دے اگر دیر مناسب نہ دے لطائف الاسکیا پائے کے لطائف تھی لطفیر اردو کے ترجمے میں شوی دی یوسو تن مولانا پیجانو آسے آغا دیکھو آغا پیزان گونتا کہ دین آس تو اور ڈوڑے غڑوں کے ماتشے ہوا غوڑیم پکے لگ رپاس اڈیر جاتو نوی ای با ڈوڑے ہم غڑلا ایو باوی و بیر معتلتن کوئی آن پکی دن کوئی بے جوڑ کا نجوڑ دا غوڑی بے آئے تو اروا چولو نجوڑ نوڑے بے واغسترا نبل با آوازو کو اولم یرو انا نسوق الماء الالارد الجرزی مونتا نو گوری دا اوبو اگا زیترا دی خواہ کوچی کم دے سوکڑا دا ما گاڑی دا سوکڑا دا دا ظاہر کہ اگرچہ اگر لطیفے پا درجہ کے استعمال کرے دا اور دا دین احتراز پا کار دے اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون پائے کے دارا دی دا اللہ کی آیاتون پورے وٹھو کے نکے ویقولونا او دیوائی متا آد الفتح کلب اید آخری پیسلہ ان کنتم صادقین کا تاثر اشتنی ہے کل ورطو آیا یوم الفتح دا پیسلے اور ازو آج کل راشی لا ينفع الذين كفروا ايمانهم فهذا بنور کی کافرانو لدا کی ایمان روڑ لو لم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا ولا هم ينذرون ان وذيلا مولت ورکڑیشی فاردانم ڈڑکور دینا تسلی دے نبی علیہ السلام لا وانتظر انتظار دے یوم الفتح کوا انو منتظرون دیوم انتظار کون کی دستار ضرر دے نقصان. سورۃ الاحزاب کے بنیادی موضوع چ ذکر کی ناغ بدائی شفیع قاری نشتا لگا سنگا چی دانی چی کہہ دے کارو دیر ذہین انسانی اور داغر دو زڑی زڑونا دی والا دوشی دو زڑونا نشتا گیڑا یا ورا زڑونا دو پا کے زید دلی نشی یاش مومن یاش کافر دوارا کے دلی نشی عقیب و اخیار اور چالاک پا بارا کے ویم کی پلان کے دون اخیار چی داغر دو زڑونا دی نسنگ چی ریو انسان دو زرون نشی که دی دوی ما خبران زیار بے کو کل چی خزی تا بے انت علی یک ازار امی ناغ خزا بے ہمیشہ دا پاردان بانے رامولا نسنگ وی چی لکا دا خزا دا ہمیشہ نا رامی گی تی کب پارور کستار پاردک بیام خزا را درے مدا چی کل بے یوتن تا زوی ہوئے اپا زوی تو بے اونی سو متبننا بے جوڑ کو ناغ سر وے دسم سکز وی گن تک معاملہ کولا اور سکز وی د خد سرا کزوی والا طلاق ور کی دے نکاح نش کولے نو دی دسرم واد نش کے دے نو پر نبی علیہ الصلات والسلام بان دار سماتی پر صورت عذاب کی چدار رواج مات کا منگ مخ ذکر کرو د نبی دے ودونو نہ پائے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ دے پر وچ رواج پہ مات کڑے دے چ خلق دا وی چدا زید دو متبنا دے دوستی اگر پرم ما قضا زیدو منا وطرن طلاق ور کرلو زوجنا کہا چی دا رسم چکم دینا غمات شی نسنگ چی پا جب سرا یو تن پر دیر زوید نجوڑی گی نداز استا پا وینا سرا چی دا دمارا پار شفیع قاری دے ال تک اخیرت کے میں پکاری گی ندا کی دو نظریم ستا اگر غلط رام دعوی رسول